Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Фальцманавай жонкі быццам адпусціла нейкую спружыну. Яна кінулася на Бутрыма з кулакамі. «Усё за цябе, пракляты еретык!» Пераключылася на Пранціша, нацэлілася худымі пальцамі да ягоных шчырых воч. «Ілжэц! Ілжэц!» Вынаходнік схапіў фрау у абдоймы, што мала дапамагло, і з адчайным запытаннем туды-сюды хістаючыся волею сваёй фрау паглядзеў на аднакурсніка. Той паціснуў плячыма. «Парадаваць няма чым. Калі не сыдзем адсюль, смерць чакае ўсіх пакутніцка і непазбежная. Геранім Радзівіл нічога не даруе». «Што ж рабіць? Што рабіць?» Вусны Фальцмана трэсліся, як халадзец на вясельным стале падчас скокаў. «Магу адразу прырэзаць, каб не пакутвалі», – ветліва прапанаваў немцу ватман, як быццам прапаноўваў нюхацельную соль. Фальцманы ягоны своеасаблівы гумар не ацанілі, фрау пачала са збляднелым тварам валіцца на зямлю. «Значыць, звабы трэба пачынаць, вунь якая дохлая, толку ад яе!» Меланхалічна заўважыў ватман, і фрау хутенька ўстала на ногі, працінаючы злосным позіркам пукатых шэрых вачэй на мітабагінскіх. «Якуб, твая машына падрыхтаваная?» Мякка папытаўся лёднік. Фальцман спалохана зміргнуў румянец, вярнуўся на яго зызлыя шчокі. Ты хочаш, каб мы?» «Я нічога іншага не магу прыдумаць. Давай выпрабуем тваю машыну, наколькі яна вартая». Якуб разгублена паглядзеў на жонку, але тая часова страціла здольнасць даваць парады і наважыўся, чаму нямала паспрыяла тое, што узамкнёныя на засаўкі вароты стайні пачалі настойліва грукацца. «Сядайце, хаця ціснавата будзе ўсім і горача. Патерпім, не васковая», – зваўся лёднік. Калі б Фальцман усеўся за рычагі свайго вынаходніцтва, адразу змяніўся. Рухі і голас набылі ўпэўненасць, нават рысы твару падцягнуліся. Тым больш жонка ляжала цяпер літаральна ў яго пад нагамі, да якога становішча, як відаць, не звыкла. Але іншага месца для яе не знайшлося. Усе і так ціснуліся адзін да аднаго, як арэхі ў горле каляднай гусі. Падтрымліваць агонь у катле паставілі ватмана. Хаця і рваўся лёднік, які па звычаі не жадаў прызнаць сябе пакалечаным і не самым дужым. Доктара ўсадзілі на скрыню з вуглём. Франціша фурман Генрых прымасціліся з бакоў, там, дзе былі гарматы, іх паспелі ўсталяваць усяго 8. Між спінамі шкаляра і фурмана былі заціснуты бочачка з порахам і скрыня з ядрамі. Агонь у топцы гудзеў, вада ў катле, які знаходзіўся, звонку закіпела, запахла распаленым жалезам, чарапаха выплюнула струмень пары. «Шнэль!» – гукнуў Фальцман, тузануў падважнікі, крануліся з месца шатуны, як быццам перабірала нагамі вялізная жамяра. Закруціліся колы і колцы, ляскатнулі шчыты чарапахі, змыкаючыся ад чаго ўнутры, стала цёмна і горача, як у лазні. Відаць, ляскат, які ўтварала чарапаха, пачулі звонку, таму што вароты ламаць перасталі. «Франц, страляй!» – загадаў Фальцман, і Прантіш запаліў фіціль мініяцюрнай гарматы, якая знаходзілася ў спецыяльным жолабе наверсе, так што яе аддача не рабіла шкоды. Ядро ўрэзалася ў створкі вароты, тыя разышліся, загайдаліся, як быццам таксама жадалі ўцячы, а потым пачаўся мясцовы апакаліпсіс. Растую падзею сведкі доўгімі зімовымі вечарамі расказвалі сваім унукам і праўнукам, а тыя перадавалі далей расповед пра беларускага цмока людажэра, з ноздраў якога ішоў чорны дым, набыў жаласлівы сюжэт, узбагаціў рэпертуар лірнікаў і дадаў адукаваным асобам скептытызму наконт магчымасці выправіць міфалагічную свядомасць тутэйшага цёмнага люду з перажыткамі паганскага светапогляду. Вядома, калі брадзівілаўскія слугі не разгубіліся, каб дзейнічалі як належыць, шанцаў у маруднай машыны не было б, але ўсе проста разбегліся са знаёмымі да зубнога болю крыкамі «Цмок! Цмок!» Тым больш цяпер чарапаха магла страляць ва ўсе бакі, а вось ейныя бліскучыя шчыты ніякія кулі не бралі. Вакол машыны віўся дым, які выглядаў бы яшчэ больш застрашліва, каб яго не прыбіваў зараз жа дождж, як рупная гаспадыня заляцелую муху. А тут яшчэ да бурлівай бяседы далучыліся нябёсныя сілы. Позняя навальніца спаслала на слуцак цэлы крылаты гусарскі атрад маланак, і прысутныя ў двары ніжняга замку неадменна ўвязалі гэтую з'яву з жалезнай пачварай. Чарапаха з хуткасцю звычайнага мінака кіравалася ў бок брамы каля лазні, дзе быў апушчаны мост. Не, яго пачалі падымаць тыя, хто не страціў зусім галаву, але пару стрэлаў з гарматы і імпэт старанных вартаўнікоў растаў, як соль у юшцы. Дзесьці стукаў малаток збройніка абыякавага да мітусні чалавечай, майстар высноваў чарговую прыладу для абароны ад смерці, дарагі кальчужны панцыр, які высакародны шляхціц зможа апрануць пад сармацкую чугу, перш чым ісці на соім, што неадменна ў гэтай няшчаснай дзяржаве скончыцца сечай. А побач у кузні завіхаўся малаток каваля, які каваў чарговую прыладу смерці, шастапёр, булаву з вострымі рабрынамі, якія не зважыць на тонкі панцыр і шчыра пераламае рэбры шляхціцу ў сармацкай чузе, які прагаласуе не за таго кандыдата альбо скарыстаецца са свайго «liberum veto» і сарве соем, як вяселле, з якога збегла нявеста. Жалезная пачвара, дыхаючы агнём, з рэвам паўзла па слуцку. Месцічы зачынялі шыбы і чыталі малітвы. Пра тое, што робіцца ў князевым замку, даўно хадзілі самыя жудасныя чуткі, і калі адтуль выпаўз цмок, гэта нікога не здзівіла. Мешчукі лёгка паверылі б і ў тое, што падобнае аблічча прыняў сам князь. Жаўнеры, павінны выконваць свой доўг, цягнуліся за страшыдлам на бяспечнай адлегласці, час ад часу пастрэльвалі ў яго за будынкаў. Чарапаха кляпявалася ў адказ адзіночнымі стрэламі з пісталетаў. Машына набліжалася да рынку. Зараз пустога, не таму, што гандляры збаяліся цмокай страляніны, не, слуцкіх гандляроў не палохаў бы і дождж са смалы, калі пры гэтым нехта хоць рагаты працягваў купляць агуркі і сала. Але ў такую залеву надзей на пакупнікоў не было нават русалачных. Хаця некалькі падводаў з бочкамі стаялі, ад іх за вярсту ішоў водар падгнілых селядцоў. Ватман унюхаў гэты пах здаля і крыкнуў Пфальцману: «Гер, як там цябе? Твая калымашка можа пракаціцца сама па сабе хоць колькі сажняў?» «У прынцыпе можа, калі распаліць добры рухавік і я замацую рычаг», — прыкрычаў адказ Пфальцман. «Тады увага, цывільная, зараз мы параўняемся з падводамі, на якіх стаяць бочкі. У бочках, мель пардон, не зусім свежыя селядцы. Па маім знаку прыадкрываецца шчыт з гэтага боку, усе выскокваюць, як пацукі з печкі. Хто можа незаўважна залезці ў бочку, лезе і ратуецца, хто марудзіць, грэбуе ці баіцца, папярэджвайце адразу. Але павінен сказаць, што вугаль усё роўна заканчваецца. Натуральна, ніхто не прамовіў ні слова». «Падмяні мяне трохі», – зацыраваны папрасіў ватман лёдніка, прыпаў да адной са шчыліны, свіснуў неяк асабліва. «Ну, калі сучыя дзеці не выканалі загад і разбегліся, прыб'ю». Свіснуў яшчэ раз. Нарэшце пачуўся свіст у адказ. З-за рынкавых прылаўкаў высунуліся пераляканыя фізіяноміі, недаверліва углядаючыся ў жалезнага цмока. «Вырвіч, стрэльні добранька ва ўсе бакі, акрамя гэтага». Густое воблака чорнага дыму на хвілю абкружыла чарапаху, пераследнікі пахаваліся. Нікога не здзівіла, калі падводы з бочкамі, што стаялі каля рынку, ашалелыя коні панеслі некуды на бакавую вулку. Чарапаха бадзёра прапаўзла яшчэ 10 сажняў і паволі спынілася, пагрозна выпускаючы клубы пары. Яе маленькія шматлікія колы лапкі пагрозна застылі, нібыта рыхтуючыся да нястрымнага рыўка. Пагоня стаілася. Чаго чакаць? Новых стрэлаў? А можа, у цмока зараз вырастуць крылы, высунецца галава на доўгай шыі і пачне плявацца агнём? Адукаваныя афіцэры справядліва меркавалі, што ўцекачы рыхтуюць нейкі подлы план па выкарыстанні таемнай смертаноснай зброі. Асабліва палохала, што калі па чарапасе зноў пачалі пастрэльваць, яна ў адказ маўчала. Нехта прапанаваў павесці перамовы. Праклятым немцам чараўнікам раілі пакінуць металёвае чэрава машыны і здацца, іначай. У адказ цішыня. Тым часам прыкацілі дзве гарматы — Амальфею і Дамініку. Адну нават знялі з галоўнай брамы. Яшчэ раз папярэдзілі бунтаўнікоў. Некаторыя нагадвалі, што князь нібыта загадаў не чапаць доктара чарнакніжніка, але камендант Карлінг, раз'юшаны да ўскіпання мазгоў тым, што ягоны горад-крэпасць ледзь не здаўся ўласнаму постраху, хаця з жаўнераў любы пострах павінен быў быць даўно выпіты шпіц рутанамі і муштрой, асабіста даў загад. І гарматныя ядры, сур'ёзныя, вялікія, не тое, што ў чарапахі, паляцелі ў страшыдла. недалёт. Пералёт. На месцы, дзе нядаўна стаялі падводы, і замест часткі рынку ўтварылася яміна. Па сцяне суседняга дома прайшла трэшчына, як па сакавіцкім лёдзе. З наступнага стрэлу ўдалося патрапіць дакладна. Выбух! Атрымаўся выбітны, бо ў чарапасе ўтрымліваўся яшчэ добры запас пораху, а ў катле была пад ціскам пара. Узляцелі наверх дэталі, колы, колцы, рычагі. Рэшткі жалезнага дажджу случання яшчэ доўга збіралі на сваіх вуліцах, дахах і гародах. Знайсці такую цмокаву костку лічылася дрэннай прыкметай. За гэты час, нягледзячы на строгі загад каменданта нікога не выпускаць з горада, з віленскай брамы выехалі тры падводы з бочкамі гнілых селядцоў, якія з князькай кухні былі адпраўленыя ў суседні маёнтак на корм свінням. Магчыма, варта не ўбачыла нічога падазронага ў грузе і не захацела, каб побач знаходзілася такое смярдзючае суседства, а магчыма, афіцэры былі падкупленыя, але разбірацца пасля ніхто не стаў, таму што ўся гаворка ў горадзе ішла вакол гібелі жалезнай чарапахі і чарнакніжнікаў. І прагнеў князя Гераніма на тых, хто гэта дапусціў. А дзесьці, сярод ліцвінскага восеньскага лесу, на глухой палянцы заросла верасам, вельмі смярдзючыя людзі ахвотна падстаўлялі сябе халоднаму дажджу, а невысокі тоўстенькі немец без сіла трос кулакамі, нібыта пагражаў самому небу і лаяўся так адмыслова і велягурыста, што волат з белымі валасамі і шмат разоў кепска склееным носам з павагай паківаў галавою, падышоў да аднаго з фурманаў, што вызвалялі ад бочак павозкі. «Мартын, засталося, што ад корму свінням? Давай сюды!» Дужы вусаты фурман паважна кіўнуў галавою, залез некуды пад калёсы, дастаў адтуль цяжкі скураны вацок, кіну правадыру. Белагаловы ўзважыў вацок у руцэ. «Дукатаў 100, 120 засталося, здаецца. Яшчэ колькі каменчыкаў там павінна блытацца!» Перадаў немцу, чыя жонка ў перапэцканай сукенцы з каптуром на бакір тут жа кінулася прагна пералічваць манеты і разглядаць на святло дыяменты, якія сапраўды меліся ў мяшэчку. «Гэта няшмат», – прамовіў белагаловы. «Але калі даедзеце да палаца князя Багінскага, будьце пэўны, вас узнагародзяць на поўніцу. Галоўнае, нідзе не называйцеся сапраўднымі імёнамі. Прыдумайце сабе іншую гісторыю. Памятайце, што пфальцманаў на свеце больш няма. А ўвогуле, радуйцеся, што выбраліся жывымі. Параіў бы вам замест зброі перайсці на музычныя машыны». Да белагаловага падышоў высокі чарнавалосы чалавек з худым змрочным тварам. На фоне волата ён выглядаў нават вытанчана. «Пан ватман, фальцманы ад'язджаюць». Найміт паціснуў плячыма. «А на што яны нам? Замінішча. Вунь, фурманы адвязуць іх, а ў нас з вамі яшчэ шмат важлівага, доктар». Блакітнавокі юнак з дзёрзкім тварам умяшаўся ў гаворку. «Не забывайцеся, ватман, што доктар мой слуга. Без майго дазволу ён нічога рабіць не будзе». «Ну што вы, як жа без вас?» Белагаловы па-блазінску схіліўся. «Пакуль што выбірайце сабе па кані. Не глядзіце, што яны ў мужыцкія вазы запрэжаныя. Мы адбіралі самых хуткіх і рушым». «Куды?» – пацікавіўся лёднік. «Пакуль што непадалёк. Менш пытаецеся, дольш жывяцё. На паляне, зарослай верасам, валяліся там-сям гнілыя селяцы, нібыта іх прынёс дождж. Ватман, не звяртаючы ўвагі на фрау Эльзы, распрануўся да пояса, расцёр вадзяныя струмені па спаласаваным баявымі шнарамі целе, засмяяўся да салоды. Франціш скептычна глядзеў свайго слугу, той змрочны і напружаны стаяў у сваім чорным камзоле, зашпіленым на ўсе гузікі да горла, тузану яго за рукаў. «Там ручаіна ёсць, за алешанамі я пабываў. Вось кашуля і світка, фурман даў замен маёй кашулькі, хоць салёнай, але з каруначкамі». Не строй сябе стойка, сянеку, ідзі, нармальна вымыйся, перапраніся. Як ты сядзеў у расоле са сваімі ранамі? Лёднік дзіўна паглядзеў на вырвіча. Яго вусны здрыгануліся, узяў адзенне. Дзякую. Нават не бурчэў. Пранціш паціснуў плячыма і падставіў твар дажджу. Як жа добра жыць! «Молітер вівіт! Нават у раздрайную шалёную эпоху! А хто сказаў, што на гэтай зямлі здараюцца лягчэйшыя? Як добра быць ліцвінам і шляхціцам, і мець прыўкрасную даму і шаблю, хоць і чужую, і герб, гіпацентаўр, і невыносна буркатлівага, неверагодна абазнанага». І неверагодна мужнага лёдніка побач. Праз гадзіну тры вершнікі ўз'ехалі на невялікі ўзгорак, які хутчэй за ўсё меў гордае найменне «Лысая гара». Бо на беларускіх землях лысых гор падобна не менш, чым лысых ліцвінаў. Тут была толькі закінутая паляўнічая хатка, больш падобная да будана. Затое спросікі відарысы адкрываліся на случчыну выбітныя. Дождж прыпыніўся, шэрае неба перастала нагадваць суцэльны сувой, цяпер у ім былі прасветы з пухнатых белых аблокаў, а кастрычнік шчодра раскідаў чырвань і золата па чорнай зямлі, хаця ведаў, што гэтую гожасць ніхто не ацэніць. Ватман пільна ўглядаўся некуды ў той бок, дзе бачыўся чырвоны дах кавалергарды, у якой сабраліся аж тры магнаты дзяліць адну сельфіду. «Доктар, бліжэй да мяне!» – скамандаваў ватман. Лёднік пад'ехаў, спыніў каня побач. «Глядзі ў той бок!» Ватман паказаў пальцам у кірунку кавалергарды і нават памахаў камусьці рукою, хаця з такой адлегласці ніхто ўбачыць іх не мог. «Што цяпер?» – ветліва папытаўся лёднік. «Цяпер мы адпачываем, чакаем і не задаем пытанняў». Ватман лёгка саскочыў з каня і пазяхнуў. «Туман падымаецца. Гэта добра. Ну што стаіш, шчаўлік? Ідзі навяжы коні, а потым вогнішча развядзі, пакуль дажджу няма, умееш?»